अगला मरहला है हमारा ग्रामर से तत्बीक का। जिन लोगों ने यानी ग्रामर की क्लास थर्सडे को अटेंड की वो यकीनन इस वक्त से भरपूर फायदा भी उठाएंगे और इससे उनको महसूस होगा कि उस क्लास की अहमियत क्या है। फीडबैक तो आप लोगों का हमें बहुत अच्छा मिला। अब सिखाया जाएगा, वैसे ये जो एक्टिविटी मैं अब करने वाली हूँ ये आपके ग्रामर के साथ देंगे आप लोगों को बाय द टाइम, लेकिन मैं तरीका सिखा दूं कि करना क्या है। इस वक्त में हम क्या करेंगे कि जो जो रूल ग्रामर का हम ऐसे ऐसे सीखते जाएंगे उसको हम इन आयतों में से फाइंड आउट करेंगे। मसलन जो हमारा पहला सबक है उसमें हमने इस्म देखा, फेल देखा और हर्फ देखा, ठीक है ना? यही तीन चीजें बड़ी देखी। देखते हैं कि आज के सबक में इस्म कौन से हैं, फेल कौन से हैं और हर्फ कौन से हैं। पहले ये बताइए कि टू मच तो नहीं हो रहा, मुश्किल तो नहीं लग रही इतनी चीजें? आप तो कुरान पढ़ने आए थे, आपको कहाँ लगा दिया गया? हर चीज को नोट करना है ना आपने। अब इसका तरीका क्या हो सकता है, यानी चूंकि हमने हाइलाइटर यूज किया है अपने किसी और काम के लिए, तो इसके लिए आप क्या करें, अगर आज तैयार नहीं है तो कल से तैयार रहें, कच्ची पेंसिल ले आया करें। कच्ची पेंसिल जो काली होती है, जो रब करने के भी होती है, जो लफ्ज मैं जैसे बोलूं उसके नीचे वो लिख लें। जैसे हर्फ है तो हा लिख लें, बस खाली हा। फेल बोलूंगी तो फा लिख लें और इस्म होगा तो अलिफ डाल दें। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको उसकी आदत हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन सी चीजें क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बा हर्फ है। अब इस्मिल्लाह असल में बचता है, इतनी डप में ना भी जाएं तो वो इस्म है। लफ्ज अल्लाह इस्म है, अर्रहमान इस्म है, अर्रहीम इस्म है, अल्हम्दु इस्म है। लिल्लाह के अंदर जो लाम छुपी हुई है ये हर्फ है और उसके साथ लफ्ज अल्लाह है। अलिफ जो है वो गिर गई, हमजा जो थी, तो इस्म बचा। रब इस्म है, अलालमीन इस्म है, अर्रहमान इस्म है, अर्रहीम इस्म है, मालिकी इस्म है, यौम इस्म है, अद्दीन इस्म है, है इस्म जमीर है ये इसमें, नाबुदु फेल है, वा हर्फ है, इया का दोबारा वही आ गया, नस्ताइन फेल है, इहदी इस्म है, इहदीना यानी पूरा ही रखिए इसको, ज्यादा गहराई में नहीं जाते हम फिलहाल। इहदीना दिखा हमको, काम हो रहा है ना कुछ दिखा, फेल है वो। असिरात इस्म है, अलमुस्तकीम भी इस्म है, सिरात इस्म, अल्लज़ीना इस्म है और इस्म की भी एडवांस किस्म इस्म मौसूल। सुन ले सिर्फ, वक्त के साथ से समझते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अनामता इनाम किया तूने, सोची इनाम किया कुछ काम है ना, तो फेल हो गया ये। अलैहिम असल में दो चीजें हैं, अला और हुम। अला हर्फ होगा और हुम इस्म है और इस्म की जमीर है ये। गैर एक्सक्लूडेड है, ये हर्फ हर्फ है। अल मग़दूब इस्म है, अलैहिम अला फिर वही हो गया, हुम जमीर, वा और ला यानी ये दोनों हरूफ हैं। अद्दालीन जो है ये भी इस्म है, इस्म फाइल है।